नज़र माताहरी और मिर्ज़ा। हाय अल्लाह, ये हाथी का हाथी कुत्ता काहे को ले आए? चौकीदारी के लिए? किसकी? घर की? इस घर की? हाँ, बहुत ही होशियार कुत्ता है। घर में कुछ ना हो तब भी चौकीदारी कर सकता है। इस अज़दवाजी मुकालमे से बाद में ये फ़ायदा ज़रूर हुआ कि तनख्वाह मिलते ही हमने घर गृहस्थी का ज़रूरी सामान खरीद डाला ताकि कुत्ता उसकी चौकीदारी कर सके। लेकिन वालदेन की समझ में आने वाला जो फौरी फ़ायदा हमने सरे दस्त बयान किया, उससे अपने मासूम बच्चों को जानबूझकर महरूम रखने के लिए पत्थर का कलेजा चाहिए। वो फ़ायदा ये था कि आखिर को ये एक अंग्रेज़ का कुत्ता था, और ये कौन नहीं जानता कि हमारे यहाँ अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी अपने कुत्ते का नाम अंग्रेज़ ही रखता है और अंग्रेजी ही में उससे बातचीत और डांट डपट करता है। चुनांचे हमने इशारतन तवज्जो दिलाई कि इसकी वजह से बच्चों को अंग्रेजी बोलना आ जाएगी। ये सुनते ही बेगम ने कुत्ते के सर पर हाथ फेरा और जंजीर ऐसे फैसला कुन झटके से हमारे हाथ से छीन ली जैसे लेडी मैकबेथ ने मैकबेथ के हाथ से खंजर छीना था। यादश बखैर, इस ड्रॉप सीन से कोई 20 साल इधर, जब आतिश जवान बल्कि नौजवान था, उसने नीली आंखों, भरी भरी टांगों और ब्लॉन्ड बालों वाली मेम को बाग में अपने जेबी साइज के पोमरेनियन कुत्ते को भींच भींच कर प्यार करते देखा था। था भी जालिम इस काबिल, गोल मटोल झबरा सफ़ेद गाला से बालों से सारा जिस्म इस बुरी तरह ढका हुआ था कि जब तक चलना शुरू ना करे ये बताना मुश्किल था कि मुंह किस तरफ है। हाय, वो भी क्या ज़माना था जब हर चीज़ जवान थी, हर चीज़ हसीन थी, हर चीज़ पर टूट कर प्यार आता था। कैसे महकते दहकते दिन थे वो भी। मेरी सांस में है गर्मी के ये लू सी चल रही है। अच्छी तरह याद है कि उस दिन इन गुनाहगार आंखों को जंजीर के दोनों सिरों पर हुसन नजर आया और दिल में ये प्यार भरी हसरत करवटें लेने लगी कि अंग्रेज़ की ग़ुलामी से आज़ाद होने के बाद कभी फरागत और गोशा चमन नसीब हुआ तो एक नीली आंखों, भरी भरी टांगों और ब्लॉन्ड बालों वाला कुत्ता ज़रूर पालेंगे। मगर एक तो बकौल मिर्ज़ा, आला नस्ल के कुत्ते बावा के बोल मिलते हैं, दूसरे उस ज़माने में मकान इतना तंग था कि जानवर का तंदुरुस्त रहना मुहाल। वो तो अल्लाह भला करे मिस्टर एस के डीन शेख खैरुद्दीन MA ऑक्सन का, जो हमारी आतिश शौक को हवा देते रहे। ये हमारे दूर परे के अजीज हमसाये थे। इनके पास एक बड़ा जय्यद कुत्ता था, खालिस ग्रे हाउंड, जिसे वो पड़ोसियों का खून पिला पिला कर पाल रहे थे। दहने रसा रखता था, जिस्म ततैये जैसा और मिजाज भी ऐजन। यूं तो भोंकने के तमाम मुतदाविल असनाफ में उस्तादाना महारत रखता था, लेकिन चांदनी चट की हो और तबीयत हाजिर तो फिर कुछ ऐसी ओरिजिनल तर्ज इख्तियार करता कि जितनी मर्तबा भोंकता तबीयत को हर बार एक नई कोफ्त हासिल होती। देखा गया है कि ऐसे वैसे शौकिया भोंकने वाले कुत्तों का सांस तो दो चार दफ़ा ही ट्याऊं ट्याऊं करने में उखड़ जाता है, मगर ये कुत्ता बकौल मिर्ज़ा उर्दू में भोंकता था, यानी भोंकता ही चला जाता था। कहने वाले कहते थे कि मिस्टर एस के डीन अपने निज के बुजुर्गों को अपने लायक नहीं समझते, मगर अपने असील कुत्ते का शजर नसब 15वीं पुश तक फरफर सुनाते और उसके आबाओ अजदाद पर इस तरह फख्र करते गोया उनका खालिस खून इनकी नाचीज रगों में दौड़ रहा है। कहते थे कि नहरे सुएज के इस तरफ इतना खालिस और खूंखवार कुत्ता ढूंढने से नहीं मिलेगा। इसका दादा 15 जून 1941 को पांडेचेरी में देसी कुत्तों से लड़ता हुआ मारा गया। चांदनी रात हू का आलम चौराहे पर घुमसान कारण पड़ा, कुत्तों के पुश्ते लग गए थे। मोहल्ले में शोर था कि मिस्टर एस के डीन के यहाँ कोई घबराया घबराया फायर ब्रिगेड को फोन करने भी चला जाए तो उसे अपने मरहूम कुत्तों के एल्बम दिखाए बगैर अपने फोन को हाथ नहीं लगाने देते। ड्राइंग रूम में मिस्टर एस के डीन की एक बड़ी सी तस्वीर भी टंगी थी, जो उन्होंने अपने कुत्ते के जीते हुए कप और ट्रॉफियों के साथ खड़े होकर और उसके तमगे अपने कोट पर लगाकर खिंचवाई थी। हमारी देरीना हसरत और शेख्तगी के पेशे नज़र एक दिन तखलिये में हमें अपने टेप रिकॉर्डर पर मौजूद अपने कुत्ते के वालिद मरहूम का भौंकना सुनाया। सुनकर खुद आवदीदा हुए और हमें भी उनकी हालत देखकर रोना आ गया। कुत्ता पालने की हसरत का इजहार हमने बारहा मिर्जा के सामने किया, मगर वो कुत्ते का नाम आते ही काटने को दौड़ते हैं। कहते हैं, हटाओ भी, वाहियात जानवर है, बिल्कुल बेमसरफ। कुत्ते की तखलीक का वाहिद मकसद ये था कि पितरस उस पर एक लाजवाब मजमून लिखे। सो ये मकसद अरसा हुआ पूरा हो चुका और अब इस नस्ल को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर ये नस्ल नापैद हो भी गई तो उर्दू तंज निगारों से नाम चलता रहेगा। यूं तो सभी जानवरों के बारे में मिर्जा की मालूमात जालिमाना हद तक अधूरी हैं। मसलन अभी कल शाम तक वो लोमड़ी को गीदड़ की मादा समझे बैठे थे और गजब खुदा का बड़े चूंटे को आम चूंटी का नर। मगर कुत्तों के साथ वो खसूसियत से तासुब बरतते हैं और अपनी बात की पिच में एक से एक दलील पेश करते हैं। मिसाल के तौर पर एक दिन कहने लगे, जिस घर में कुत्ता हो उस घर में चोर ही नहीं, रहमत के फरिश्ते भी दाखिल नहीं हो सकते। चोर का ना दाखिल होना तो समझ में आता है, मगर फरिश्तों को क्या डर है? इसलिए कि कुत्ता नापाक होता है, मगर कुत्ते को साफ सुथरा भी रखा जा सकता है। अंग्रेजों को देखिए, सुबह शाम नहलाते हैं। उपले को अगर सुबह शाम साबुन से धोया जाए तो क्या पाक हो जाएगा? मगर सवाल यह है कि कुत्ता नापाक कैसे हुआ? गज बहसी कोई तुमसे सीखे। अल्लाह बख्शे, नानी जान कहा करती थी कि कुत्ते के मुंह में सुअर की राल होती है। लीजिए, आपने नापाकी की एक अछूती तौजीह तलाश कर ली। भाई मेरे, एक मोटी सी पहचान आज तुम्हें बताए देता हूँ। याद रखो, हर वो जानवर जिसे मुसलमान खा सकते हैं पाक है। इस लिहाज से मुसलमान ममालिक में बकरों को अपनी पाकी और तहारत के सबब खासा नुकसान पहुंचा है। बकने वाले बका करें, मुसलमानों ने कुत्ते को हमेशा कुत्ता ही कहा, बड़े आदमियों के नाम से नहीं पुकारा। बड़े आदमियों की एक ही रही। आपने सुना नहीं कि सब कुत्ते एक जमाने में भेड़िए थे? आदमी की सोहबत में उनका भेड़ियापन जाता रहा, मगर खुद आदमी। देखो, तुम फिर लिटरेचर बोलने लगे। इल्मो बस करियो यार। इस बारे खास में मिर्जा के नस्ली तासुब की जड़ें उनके सर गुजीदा बचपन तक पहुंचती हैं, इसलिए हमने ख्वामखा उनसे उलझना मुनासिब ना समझा और चुपचाप कुत्ता रखने की आरजू को पालते रहे। यहाँ तक कि वो दिन आ गया जब हमारा अंग्रेज अफसर भारी दिल और उससे ज्यादा भारी कदमों के साथ अपने वतन की जानब रवाना हुआ और रवानगी से कबल इस ताल्लुक़ के खातिर की बिना पर जो हमको उससे और उसको अपने कुत्ते से था, दरियाफ्त किया, तुम चाहो तो मेरा कुत्ता बतौर यादगार रख सकते हो। इम्पोर्टेड अल्सेशन है, 13 माह का। सीजर कह के पुकारो तो दुम हिलाता आता है। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि इस सलाह खास में एक कमजोर दिल के आदमी के लिए ललचाहट के क्या क्या सामान पोशीदा थे। इसमें मुतलक शुबा न था कि इससे बेहतर कोई यादगार नहीं हो सकती कि जब भी वो भौंकेगा अफसर की याद ताजा हो जाएगी। फिर ये कि अल्सेशन, कभी हम उसको कभी अपने घर को देखते हैं। अफसर की अदना मेहरबानी से हमें इतनी खुशी होती है कि बकौल मिर्जा, अगर हमारे दुम होती तो ऐसे हिलती कि फिर न थमती। रही सही हिचकिचाहट को लफ्ज इम्पोर्टेड ने दूर कर दिया। उस जमाने में हर वो शय जो वतन अजीज में पैदा ना हुई हो कदर व मंजिलत की निगाह से देखी जाती थी। चुनांचे हर बिगड़ा हुआ मुसलमान रईस ये साबित करने पर तुला बैठा था कि ना सिर्फ इसके कुत्ते के बल्कि उसके अपने बुजुर्ग भी असली इम्पोर्टेड थे, और खाली एक तलवार लेकर मावरा उन नहर से हिंदुस्तान में वारिद हुए थे। इम्पोर्टेड कुत्ता समाज में क्या हैसियत रखता है, इसका सरसरी सा अंदाजा उन वाकयात से लगाया जा सकता है जो 2 साल पेशतर हमारी नजर से गुजर चुके थे। हमसे 4 घर दूर मिस्टर खिलजी बैरिस्टर रहते थे। उनके वालिद मरहूम ने चंद नायाब कुत्ते तरके में छोड़े थे। छोड़ने को तो चंद नायाब किताबें भी छोड़ी थीं, मगर चूंकि वो भी कुत्तों ही से मुतालिक थीं, इसलिए हमने कसदन जिक्र नहीं किया। उन्हीं में एक दोगली सी कुतिया थी जिसके मुतालिक उनका फख्रिया दावा था कि इसकी नानी जोजफैन के ताल्लुकात रास्पुटेन से रह चुके थे, जो एक इम्पोर्टेड ग्रेट डीन कुत्ता था। नीज ये कि वो शिमला सिविल एंड मिलिट्री कैनल से इस वारदात कल्बी का सर्टिफिकेट हासिल कर चुके हैं, जो उनके सोने के कमरे में आज भी आंखों को नूर, दिल को सरूर बख्शता है। नाम माताहरी रख छोड़ा था। किसी जमाने में इसके लिजलिजे कान हर वक्त लटके रहते थे, मगर उन्होंने शहर के बेहतरीन सर्जन से ऑपरेशन करवा के अल्सेशन की तरह खड़े करवा लिए थे। रंग हल्का ब्राउन जैसे मीठी आंच पर सेंका हुआ तोस। बैरिस्टर साहब की एंग्लो इंडियन बीवी, जो खुद भी बड़ी भरी पूरी औरत थी और सल्तनत की तरह दस्त बदस्त आई थी, उस पर अपने हाथ से यूडिक्लोन छिड़क कर मगरमच्छ की खाल का जुड़ाव कॉलर पहनाए घुमाने ले जाती और अपने जूते से मैच करने के लिए उस पर टूथब्रश से खिजाब लगा देती, कभी स्याह कभी बोलता हुआ उनाबी। ये तो गर्मियों की शामों के मामूलात में से था। जाड़े में माताहरी फ्रेंच ब्रांडी के 2 चमचे गटागट पीकर ईरानी कालीन पर अपनी मालका की तरह अतालवी रेशम की अंगिया की तोहमत लगाए सोते जागते पहरा देती थी। सूरतन भेड़िया और सीरतन भेड़। हम भेड़ इसलिए कह रहे हैं कि सुबह शाम वलायती बिस्किट और डब्बे का गोश्त खाते रहने के बावजूद, या शायद इसी वजह से, बकरीद की रात को मोहल्ले के कसाई के साथ भाग गई और 3 शब बाद मटकती मटकाती लौटी भी, तो इस तनतने से कि 1,000 रुफ़काए हयात जिलों में चाल जैसे कुरतुलैन हैदर की कहानी पीछे मुड़ मुड़ कर देखती हुई, खुश सोहबती के गली गली चर्चे, मगर जहानत छू कर नहीं गई थी, बकौल मिर्जा बिल्कुल गधी थी। उन्हीं से मरवी है कि अक्सर बाजारी कुत्तियों के पिल्ले आकर चुसर चुसर इसके दूध का आखिरी कतरा तक पी जाते और अपने बच्चे दुम हिलाते या प्लास्टिक की हड्डियां चचोड़ते रह जाते। मगर ईमान की बात यह है कि चौकीदारी के लिए चंदा बुरी ना थी कि अपनी इज्जत व आबरू के अलावा हर चीज की बखूबी हिफाजत कर सकती थी। उसके ये लक्षण देखे तो बैरिस्टर साहब ने उसकी रखवाली के लिए एक चौकीदार रखा। इसी साल गर्मियों की छुट्टियों में वो अपने कुंबे और कुतिया समेत कार से मरी जाने लगे तो उनके नाना जान किबला ने अच्छा खासा हंगामा खड़ा कर दिया। बस अड़ गए कि मैं इस नजिस कुत्ती के साथ कार में सफर नहीं कर सकता, लिहाजा बैरिस्टर साहब उनको हमारे यहाँ छोड़ गए। जितने दिन बुजुर्गवार मौसूफ हमारे यहाँ मेहमान रहे, बाद नमाज इशा हाथ फैला फैला कर मुंतकिम हकीकी से दुआ मांगते कि परवरदिगार मालजादी माताहरी सालाना जचगी में अपने कैफरे किरदार को पहुंचे। कुतिया कहीं की हर रंग हर साइज की गाली उनकी रोजमर्रा गुफ्तगू में नगीने की तरह जड़ी होती। दिन भर नमाज की चौकी पर बैठे सबको हसबे मरातब खुर्द व कलां गालियां देते रहते, दुआ में भी बेसाख्ता यही रंग रहता। मिर्जा का ख्याल था कि अगर वो अपने दिल पर जबर करके दुआ में से गालियां हजफ कर देते तो सारी तासीर जाती रहती, जो दुआ दिल से ना निकले क्यों कर मुस्तजाब हो सकती है। औकात दुआ के अलावा हर आए गए के सामने अपने नाफरमान नवासे के इम्तियाजी सलूक की शिकायतों के दफ्तर खोल देते। उनके तमाम शकूक शिकायतों का लुबे लबाब बस यही था कि मेरे साथ कुत्ते जैसा सलूक क्यों नहीं किया जाता, आखिर मैं भी जानदार हूँ। इम्पोर्टेड कुत्ते की छैन छबीली नवासी की ये लजीज हकायत बयान करने का मुद्दा ये है कि लफ्ज इम्पोर्टेड ने अंग्रेज अफसर के मुंह से निकलते ही हमारी मुदाफियत की दीवार को, जो कभी भी बहुत बुलंद और पुख्ता ना थी, यक लख्त ढा दिया। भला ऐसे सोहबत याफ्ता कुत्ते रोज रोज कहाँ मिलते हैं। बिलाखिर शौक़े फजूल हमारे फितरी खौफ पर गालिब आया और जहाज का लंगर उठने से पहले हमने अपने आप को एक खुश नसीब कुत्ते का मालिक पाया। लेकिन एक बात के लिए हम भी जहनी बल्कि जिस्मानी तौर पर तैयार ना थे। 13 माह की उम्र सुनकर हमारे तसव्वुर में एक बहुत ही मामूली भोली भाली सूरत उभरी थी। हमने सोचा जैसे 13 महीने का आदमी का बच्चा बड़ा प्यारा सा होता है, थन मुथना गुब्दा सा गाँव गाँव करता हुआ, वैसा ही ये भी होगा। सच तो ये है कि बच्चा किसी का भी हो बड़ा स्वीट लगता है। फिर ये तो अल्सेशन का बच्चा ठहरा। जी हाँ, बच्चा। दरअसल हम इसके इम्पोर्टेड होने से इस कदर मरऊब थे कि पिल्ला कहते हुए शर्म सी महसूस होती थी। मगर सीजर हर एतबार से हमारी तवक्कुआत से बढ़कर निकला। उसका सरापा खींच कर हम नाजरीन का वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते। उसके डेल डोल का सरसरी सा अंदाज़ा इस अमर से लगाया जा सकता है कि हमारे दरीना करम फरमा प्रोफेसर काजी अब्दुल कदूस की सालम रान उसके मुंह में आ जाती थी। और ये प्रोफेसर मजकूर नहीं बताया कि बंदे खुदा, तुमने भी बड़ा गजब किया। 13 महीने का अल्सेशन तो पूरा पाठा कुत्ता होता है। किताबों में लिखा है कि 3 माह से ज्यादा का अल्सेशन नहीं लेना चाहिए। इस पर मिर्जा ने यह नमक छिड़का कि आंखों देखी बात है कि कुत्ते की तंदुरुस्ती और नस्ल अगर मालिक से बेहतर हो तो वो आंखें मिलाकर डांट भी नहीं सकता। फिर ये तो गैर मामूली तौर पर खूंखवार भी नजर आता है। हमने कहा, मिर्जा तुम ख्वाम ख्वा डरते हो। बोले, जो शख्स कुत्ते से भी ना डरे मुझे उसकी वल्दियत पर शुबा है। हमने कहा, मिर्जा अगर कुत्ता खूंखवार ना हो तो पालने से फायदा, फिर आदमी बकरी क्यों ना पाल ले। बोले, हाँ बकरी कुत्ते से बदर्जे हाँ बेहतर है। बड़ी बात यह है कि जब चाहो काट कर खा जाओ। गरचे छोटी है जात बकरी की, दिल को भाती है बात बकरी की। बहसा बहसी में हम दोनों पटरी से उतर गए थे। लिहाजा प्रोफेसर काजी अब्दुल कुद्दूस ने बहैसियत सालिस बिलखैर बीच में पढ़कर इस मुतदिल राय पर बहस ख़त्म की कि अगर कुत्ते में से जबड़ा निकाल दिया जाए तो खासा माकूल और मुखलिस जानवर है। काजी अब्दुल कुद्दूस ने कुछ गलत नहीं कहा था कि बड़ा कुत्ता बड़ी मुश्किल से सधाया जाता है। फिर नया घर, नए चेहरे, नई बूबास, नतीजा ये कि पहली रात ना खुद सोया ना दूसरों को सोने दिया। रात भर एक सांस भी मुंह जबानी भोंकता रहा। दूसरी रात भी वहशत का यही आलम रहा। अलबत्ता 24 घंटे की तरबियत से इतना फर्क जरूर पड़ा कि फजर के वक्त जिन अराकीन खानदान की आंख लग गई थी उनके मुंह चाट चाट कर ख्वाब गफलत से बेदार किया। तीसरे रत जगे से पहले हमने उसे एक सोने की गोली दी, कोई अफाका नहीं हुआ। चौथी रात दो दी, मगर साहब क्या मजाल जो जरा चुपका हो जाए। जिद छोकर मिर्जा से रुजू किया तो कहने लगे, मेरी मानो आज इसे कुछ ना दो, खुद 3 गोलियां खा लो। हमने ऐसा ही किया। उस रात वो बिल्कुल नहीं भौंका। लेकिन हैरत इस बात पर हुई कि सुबह 10 बजे हमारे बहरे हमसाए ख्वाजा शमसुद्दीन इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर्स ने, जो नए नए पड़ोस में आए थे, हमें बड़ी तदबीर से झंझोड़ कर जगाया। और शिकायत की कि रात भी आपका कुत्ता मेरे घर की तरफ मुंह करके खूब भौंका। और हेयरिंग एड यानी सुनने का आला अपने कान में फिट करते हुए, और देख लीजिए इस वक्त भी बहुत जी लगा कर भौंक रहा है। हमने कहा, आपका रेडियो भी तो सारे सारे दिन मोहल्ले को सर पर उठाए रखता है। खुदा गवाह है, जिस दिन से आप पड़ोस में उठकर आए हैं, हमने अपना रेडियो प्रोग्राम सुनना बंद कर दिया है। फिर ये कि हमारे पास तो कुत्ते का लाइसेंस भी है। लाइसेंस का नाम आते ही उनके चेहरे का रंग स्याह से बैंगनी हो गया, जिसके नतीजे में वो और उनका रेडियो 3 हफ्ते तक खामोश रहे। अलबत्ता उनके चौकीदार की जबानी मालूम हुआ कि वो रातों को उठ उठ कर अपनी हेयरिंग एड कानों से लगाकर सुनते हैं कि हमारा कुत्ता भौंक रहा है या सो गया। हमारे कानों में ये भनक भी पड़ी कि अब वो हर एक से ये कहते फिर रहे हैं कि बाज नादहिंदा अपने कर्ज ख्वाहों से बचने के लिए कुत्ते पाल लेते हैं। ये कहते भी सुने गए कि सीजर अशराफों का कुत्ता मालूम नहीं होता। उधर उनकी बीवी की बदगुमानी का ये हाल था कि अगर सीजर झूठों भी दरवाजे में से झांक ले तो झट हाथ भर का घूंघट निकाल लेती थी। 3 हफ्ते बाद देखा कि फिर मुंह फुलाए कुलबा एहजां की तरफ चले आ रहे हैं। हमारे पुरजोश अस्सलाम वालेकुम के जवाब में फरमाया, देखिए इस सुअर के बच्चे ने क्या किया है। मिर्जा बीच में बोल उठे, मुंह संभाल कर बात कीजिए, वो कुत्ते का बच्चा है। इस हमला मोतरजा के बाद हम भी कुछ कहने वाले थे कि मिर्जा ने, जो उस वक्त हमसे लूडो खेल रहे थे, हमारे कोहनी मारकर अपने छज्जेदार भौंओं की जुम्बश से ख्वाजा शमसुद्दीन की बाई टांग की तरफ इशारा किया, जो घुटने तक पाइंचे से बेनियाज थी। हमने कनखियों से देखा तो जख्म वाकई इतना लंबा था कि जिप लगाकर बआसानी बंद किया जा सकता था। निदामत और इंसानी हमदर्दी के जज्बात से मغلوب होकर हमने पूछा, क्या कुत्ते ने काटा है? जी नहीं, मैंने खुद ही काटा है। अरे साहब, घोड़े भी कुछ कम जालिम नहीं होते, मिर्जा फिर बोल उठे। मिर्जा का ये परिश्मातित वार ऐसा अचानक और कारी था कि वहीं ढेर हो गए। एक दफा अपने जिस्मानी जख्म भूल गए और अंदरूनी चोटों को सहलाते और घोड़ों की माँ बहनों को अरमान भरी गालियां देते फेड आउट हो गए। किस्सा दरअसल ये था कि उनके बुजुर्ग खैबर पार से घोड़े बेचने हिंदुस्तान आए थे और माला माल होकर यहीं पड़ रहे। आगे चलकर उन बुजुर्गों की औलाद को इन्हीं घोड़ों की नाखलफ औलाद ने तबाह कर डाला। वो इस तरह के इस खानवादे के आखिरी चश्म चराग ख्वाजा शमसुद्दीन की ब्लैक की कमाई की एक एक पाई रेस में उन्हीं घोड़ों की भेंट चढ़ती और उनके अपने अहलो आयाल इनकम टैक्स वालों की तरह मुंह देखते रह जाते। इस नौ की खुश तबई से कतअ नजर सीजर इब्तदाए सने बदतमीजी से परले दर्जे का काहिल वाकई हुआ था और दौड़ दौड़ कर काम करने की बजाय दिन के बेशतर हिस्से में दरवाजे पर मेहराब की तरह छाई बोगनवेलिया के साए में लोटें लगाता रहता। दर्जी की सुई यूं तो हर तरह के कपड़े में से निकलती है, मगर ईमान की बात है कि हमने सीजर को कभी किसी गलत आदमी को काटते नहीं देखा। और ये कहना तो सरासर गलत बयानी और तोहमत तराजी होगी कि वो बिल्कुल जंगली या बेकहा था। सधा सधाया जरूर था, मगर सिर्फ 50%। इस इजमाले पुर मलाल की तफसील ये है कि अगर बच्चे हुक्म देते कि जाओ उस राहगीर के पीछे लग जाओ, तो ये मेरा शेर अपनी कमीन गाह से निकलकर तामीलन झपट पड़ता और उसकी टाई पकड़कर लटक जाता। लेकिन जब दूसरा हुक्म मिलता कि छोड़ दो, तो मजाल है कि छोड़ दे। मिर्जा को मुब्दाए फयाज ने हद दर्जे मोहतात और वहमी तबीयत वदियत की है। हमें यकीन है कि अगर उन्हें आबे हयात भी पीना पड़े तो बगैर उबाले नहीं पियेंगे। इसी वजह एहतियात के बायस सीजर के आने के बाद उन्होंने हमारे यहाँ आना जाना इतना कम कर दिया कि कभी भूले भटके आ निकलते तो हम उनकी ऐसी खातर मदारात करते, ऐसी गर्म जोशी से मिलते कि उन्हें खदशा होने लगा कि हम कर्ज न मांग बैठे। एक दिन हमारे ईमा पर प्रोफेसर अब्दुल कुदूस मिर्जा को तरह तरह से समझाने लगे कि कुत्ता बड़ा बेनजीर जानवर है, कुत्ते के सिवा कोई जानदार पेट भरने के बाद अपने पालने वाले का शुक्र अदा नहीं करता। गौर करो, दुमदार जानवरों में कुत्ता ही तन्हा ऐसा जानवर है जो अपनी दुम को बतौर आलाए इजहारे खुलूस और खुशनुदी इस्तेमाल करता है, वरना बाकी मांदा गंवार जानवर तो अपनी पूंछ से सिर्फ मक्खियां उड़ाते हैं। दुम्बा ये भी नहीं कर सकता, उसकी दुम सिर्फ खाने के काम आती है। अलबत्ता बैल की दुम से एक्सेलरेटर का काम लिया जाता है, मगर तुम्हें बैलगाड़ी थोड़ी दौड़ानी है। मिर्जा के जानों पर हाथ मारकर, हाय, एक फ्रांसीसी अदीबा क्या खूब कह गई है कि मैं आदमियों को जितने करीब से देखती हूँ उतने ही कुत्ते अच्छे लगते हैं। लहजा बदल कर, कुत्तों से डरना बड़ी नादानी और बुजदिली है, खुसूसन वलायती कुत्तों से। फिर मिर्जा का डर निकालने के लिए उन्हीं के खिचड़ी सर की कस्में खा खा कर यकीन दिलाया कि अंग्रेजों के कुत्तों के दांत मसनूई होते हैं, खाने के और काट खाने के। और कस्मों से भी बात बनती नजर न आई तो हमारी तरफ इशारा करके अपना जाती तजर्बा बयान किया कि इनकी देखा देखी मैंने भी 3 हफ्ते से एक दुम कटा कॉकर स्पैनियल पिल्ला पाल रखा है। कॉकर स्पैनियल की मशहूर पहचान मालूम है? उसके कान उसकी टांगों से लंबे होते हैं और टांगें इतनी छोटी कि जमीन तक नहीं पहुंच पाती। 2 हफ्ते तक तो बच्चे दिन दिन भर उसे गोद में लिए भोंकना सिखाते रहे, मगर अब उनको उससे जरा दूर ही रखता हूँ क्योंकि जुम्मे को छोटे बच्चे ने खेलते खेलते अचानक उसे काट खाया अपने पहले दांत से। अभी तक पिल्ले के पेंसिलीन के इंजेक्शन लग रहे हैं। प्रोफेसर काजी अब्दुल कुदूस बे दूध की कॉफी के घूंट ले लेकर ये सग बीती सुना रहे थे। बैठे बैठे सीजर को न जाने क्या हड़क उठी कि बोगनवेलिया के ओट से उनके कीमे भरे समोसे पर झपटा, कॉफी मुंह की मुंह में रह गई। बदहवासी में प्याली मिर्जा के सर पर गिरी, जिससे मौखिर जिक्र कई जगह से चटक गया और प्रोफेसर मजकूर गरम कॉफी का गरारा करते हुए अपने कद से ऊंचा फाटक फलांग गए। मिर्जा ने पूछा, कुत्ते से डर गए? नहीं तो। वो फाटक के दूसरी तरफ से बड़े बरखुद्दार लहजे में थर थर कांपते हुए बोले, मुमकिन है ये गुफ्तगू कुछ देर और जारी रहती, मगर मौजुए गुफ्तगू ने एक ही जिस्त में प्रोफेसर काजी अब्दुल कुदूस को दबोच लिया और उनकी सिडोल रान में अपने नोकीले किले पेवस्त कर दिए। वो मुंह फेर कर खड़े हो गए। 4-5 दिन पहले भी ऐसी ही कुत्तम गुत्था हो चुकी थी कि कभी कुत्ता उनके ऊपर और कभी वो कुत्ते के नीचे। लिहाजा हमने फिर बोगनवेला की कांटेदार टहनी तोड़कर एक कुमची बनाई और इस बदतमीज को सड़ाक सड़ाक मारने को दौड़े, मगर प्रोफेसर मौसूफ जहाँ के तहाँ हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहने लगे, लिल्ला ये ना करो, अभी तो मेरे पिछले नील भी नहीं मिटे। जैसा कि हमारे पढ़ने वालों ने भांप लिया होगा, कुत्ता पालना तो एक तरफ रहा, कुत्तों और प्रोफेसर काजी अब्दुल कुदूस के बाहमी ताल्लुकात काटने और कटवाने के कामयाब तजर्बात से कभी आगे नहीं बढ़े, वरना उनका इल्मुल हैवानात इस हद तक किताबी यानी नाकिस है कि हमारे बच्चे जिस दिन बाजार से तोते का पहला जोड़ा खरीद कर लाए तो उनसे दरियाफ्त किया, चचा जान इनमें नर कौन सा है और मादा कौन सी? फाजिल प्रोफेसर ने 4-5 मिनट तक सवाल और जोड़े को उलट पुलट कर देखा, फिर बहुत मोहतात अंदाज में फरमाया कि बेटा ये बहुत तोता चशम जानवर होता है, अभी 2-3 महीने और देख लो, दोनों में से जो पहले अंडे देना शुरू कर दे वही मादा होगी। खैर ये लाइल्मी तो इंसानी माजूरी समझकर फिर भी माफ की जा सकती है, क्योंकि तोता अपनी मादा को इंसान की बनिस्बत ज़्यादा आसानी से पहचान लेता है। लेकिन एक दिन ना सिहाना अंदाज में बड़े तजर्बे की बहुत बारीक बात यह बताई कि यकीन मानो कुत्ता रखने से सेहत बेहतर हो जाती है। ये सुनना था कि मिर्ज़ा ने इतने ज़ोर का कहकहा लगाया कि ताल्लुकात में फौरन बाल पड़ गया, जो कई दफ़ा कॉफ़ी पिलाने के बाद दूर हुआ। ताल्लुकात जब अदसरे नौ इस हद तक खुशगवार हो गए कि अबे तबे से गुफ्तगु होने लगी, तो मिर्ज़ा को तपाने के लिए वो फिर सनाए सग में मशगूल हो गए। एक दिन मौज में जो आए तो बशारत दी कि तिब्बी नुक्ताए निगाह से कुत्ता बहुत मुफीद और मकवी जानवर है। ये सुनकर मिर्ज़ा उन्हें मुसलमान नज़रों से देखने लगे, तो वो अपने दोनों हाथ की उंगलियों पर अपने साथ के उन बीमारों के नाम गिनवाने लगे जिन्हें इस नस्ल ने तंदुरुस्ती की दौलत से मालामाल कर दिया था। और दूर क्यों जाएं, खुद उनको अपने बालिश्त भर के पिल्ले से बे इंतहा फ़ायदा पहुंच रहा था। मिर्ज़ा ने कहा, ज़रा खोल कर बात करो। बोले, अब तुमसे क्या पर्दा, कुत्ते को रोज़ाना गोश्त चाहिए। और ये हम पर कुत्ता पालने के बाद ही मुनकशिफ हुआ कि पहले हमारे घर में रोज़ाना गोश्त नहीं पकता था और हम बड़ी लाइलमी में ज़िंदगी बसर कर रहे थे। उनकी बनास्पति ज़िंदगी पर जो पर्दा गफलत 40 साल से पड़ा हुआ था, उसके दफ़ातन उठने बल्कि चाक होने के बाद हम अपनी आँखों से देख रहे थे कि अब वो अपनी सेहत से इस कदर मुतमईन हो गए थे कि एक नंबर बड़ा जूता पहनना शुरू कर दिया था। हम तो इसको हुस्न इत्तफाक ही कहेंगे कि मुद्दतों बाद प्रोफेसर मौसूफ की तंदुरुस्ती ऐसे बहाल हुई कि हमें रश्क आने लगा, इसलिए कि अब वो इस काबिल हो गए थे कि महीने में 3-4 दिन बगैर दवा के रह सकते थे। मिर्ज़ा कहते थे कि इसकी असल वजह यह है कि उन्हें अपने ख्याली पिल्ले को सुबह शाम 2-3 मील टहलाना पड़ता है। ऊंची जात के कुत्तों की सेहत बख्श सोहबत से प्रोफेसरों की काया पलट होना तो गैर शायराना ख्याल आ रही है। ताहम इसकी गवाही तो सारा मोहल्ला देगा कि हमारे बाज एहसान फरामोश हमसायों की गिरती हुई सेहत पर सीजर की मौजूदगी, खसूसन उसके भोंकने का नहायत खुशगवार असर पड़ा, जिसका एक अदना करिश्मा ये था कि गरीब खाने के सामने से गुजरते हुए लुत्थड़ से लुत्थड़ पड़ोसी की चाल में एक अजीब चौकन्नापन, एक अजीब चुस्ती और लपक झपक पैदा हो जाती थी। सीजर मिनटों का फासला लम्हों में तय करवा देता था। औरों का क्या जिक्र, खुद ख्वाजा शमसुद्दीन इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स जो कहने को सीजर से नाला थे, उसके फैजाने सेहत से अपने को ना बचा सके। सेठ साहब मौसूफ कमोबेश 15 साल से लो ब्लड प्रेशर के लाइलाज मरीज थे। इलाज मुआलजे टोने टोटकों पर लाखों रुपए सर्फ कर चुके थे, सब बेसूद। और अब ये नौबत आ गई थी कि लालची डॉक्टर भी उन्हें अपना मुस्तकिल मरीज बनाने के लिए तैयार ना था। मुबादा उनको रोज रोज मतब में बैठा देखकर दूसरे मरीज बिदक जाएं कि इस डॉक्टर के हाथ में शिफा नहीं। लेकिन हमारे पड़ोस में आने के 3 महीने के अंदर अंदर ना सिर्फ ये कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ के नॉर्मल हो गया, बल्कि बफजले ही इससे भी 15-20 दर्जे ऊपर रहने लगा। इस वाक़े का ताल्लुक उस दौरे नावाकफियत से है जब हम कुत्ता पालना खेल समझते थे। कैनल क्लब का बाकायदा मेंबर बनने के बाद हमें एहसास हुआ कि सीजर बेचारा बिल्कुल बेकसूर था। गलती सरासर हमारी ही थी कि कुत्ते को मिसल अपनी औलाद के पाल रहे थे, यानी डांट डांट कर। बड़े बड़े जुगादरियों से कुत्ता पालने के अदब आदाब सीखे तो पता चला कि कुत्ते के साथ तो नरमी का बर्ताव लाजिम है, बल्कि उसके सामने बच्चों को बेदर्दी से पीटना नहीं चाहिए, वरना उसकी शख्सियत पिचक कर रह जाती है। और यहाँ ये कैफियत थी कि घर के हर फर्द ने उस पर भोंक भोंक कर अपना गला बैठा लिया था। लेकिन जैसे जैसे कुत्ता बड़ा हुआ, हमें भी समझ आती गई और डांट फिटकार का सिलसिला बंद हो गया। सीजर ही के दम खम से 8-9 साल तक ऐसी बेफिक्री रही कि कभी ताला लगाने की जरूरत महसूस ना हुई। उसको हमारे मालो असबाब की हिफाजत का इस दर्जे ख्याल था कि शामत का मारा कोई कौवा या बिल्ली बावर्ची खाने के पास से भी गुजर जाए तो नथने फुलाकर इस बुरी तरह खदेड़ता कि सारे चीनी के बर्तन टूट जाते। घर की चौकीदारी और कामकाज में इस तरह हाथ बटाने के अलावा वो एक समझदार कुत्ते के दीगर फराइज भी सर अंजाम देता रहा, जिनसे साफ बुए वफा आती थी। यही नहीं कि वो नाश्ते पर हमारे लिए ताज़ा अखबार मुंह में दबा कर लाता, बल्कि जब महीने की पहली तारीख को अखबार वाला बिल लेकर आता तो उस पर भौंकता भी था। और एक मुंह में अखबार लाने पर ही मौकूफ नहीं, वो तो कहिए हमने खुद ही 2-3 दफा सख्ती से मना कर दिया, वरना वो तो हमारे लिए तोस भी इसी तरह ला सकता था। खाने पर दोनों वक्त वो हमारी कोहनी से लगा बैठा रहता और हसबे मामूल हम हर 5 लुकमों के बाद एक लुकमा उसे भी डाल देते। अगर वो उसे सूंघ कर छोड़ देता तो हम भी फौरन ताड़ जाते कि हो ना हो खाना बासी है। गर्ज़ के बहुत ही ज़हीन और खिदमती था। वक्त गुजरता दिखाई नहीं देता, मगर हर चेहरे पर एक दास्तान लिख जाता है। कल की ही बात है, जब सीजर बच्चा सा आया था तो प्रोफेसर काजी अब्दुल कुदूस, जो सदा से यक रंगी के कायल हैं, इतवार के इतवार मोचने से अपने सर के सफेद बाल उखाड़ा करते थे। बाल वो अब भी उखाड़ते थे, मगर सिर्फ काले। उन्हें खुद भी अपनी उम्र का एहसास हो चला था और गालबन इसी रियायत के तहत अब सिर्फ बाल बच्चों वाली औरत पर उनकी तबीयत आती थी। नादान बच्चों की वो पहली खेप जिसने सीजर के जरिए अंग्रेजी सीखी, अब माशाल्लाह इतनी सयानी हो चुकी थी कि उर्दू अशार का सही मतलब समझकर शर्माने के काबिल हो गई। सीजर भी रफ्ता रफ्ता खानदान ही का एक मुअम्मर रुकन बन गया, इस लिहाज से कि अब कोई उसका नोटिस नहीं लेता था। हमारे देखते देखते वो बूढ़ा हो गया और साथ ही साथ उसके लिए दिल में रफाकत और हम सफरी का एक एहसास है दर्दमंदी और हम नसीबी का एक रिश्ता पैदा हो चला कि हमने एक दूसरे को बूढ़ा होते देखा था। एक साथ वक्त से हार मान ली थी। आज उसकी एक एक बात याद आ रही है। जवान था तो राह चलतों का पंजे झाड़कर ऐसा पीछा करता कि वो घिघिया कर करीब तरीन घर में घुस जाते और बेआबरू होकर निकाले जाते। वो ताक में रहता और निकलते ही उनके मुंह और गर्दन को हर दफा बाअंदाज़े दीगर यूं भंभोड़ता, गोया जानवर नहीं किसी अंग्रेजी फिल्म का नदीदा हीरो है। ये मिर्ज़ा के अल्फाज हैं, कहते हैं कि अंग्रेजी फिल्मों में लोग यूं प्यार करते हैं जैसे तुख्मी आम चूस रहे हैं। अभी 3 साल पहले तक उसे देखकर पड़ोसियों का चुल्लुओं खून सूखता था, मगर अब इतना ज़यीफ हो गया था कि दिन भर बोगनवेला के नीचे किसी मुर्शदे काहिल की तरह मुराकबे में पड़ा रहता। बहुत हुआ तो वहीं से लेटे लेटे दुम हिलाकर शफ़क़त का इजहार कर दिया। अलबत्ता छोटे छोटे बच्चों को, ख्वा घर के हों या पास पड़ोस के, उसने कभी मायूस नहीं किया। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई बच्चा उसे आवाज़ देकर गेंद फेंके और वो गूदा भरी नली छोड़ छाड़ गेंद अपने मुंह में रख कर वापस ना लाए। इस मामले में उसे बच्चों की तालीफ़ कुलूब इस दर्जे अजीज थी कि कई मरतबा फुटबॉल तक मुंह में रख कर लाने की कोशिश की। आज़ा और जवारे रफ्ता रफ्ता जवाब दे रहे थे। सारी तन फन गायब, गर्फिश ख़त्म। मिर्ज़ा के अल्फाज में उसका बुढ़ापा शबाब पर था। किसी किसी दिन सह पहर तक बोगनविलिया की छांव में वही सनसनी खेज उर्दू अखबार ओढ़े सोता रहता जिसमें नौकर सुबह तीमा बनवाकर लाया था। चांदनी और मादाओं की मस्त महक से अब उसके खून में जवार भाटा नहीं आता था। कहाँ तो ये हाल था कि गर्मी पर आता तो सरे शाम ही से जंजीर तोड़ाकर कदे आदम दीवार फांद जाता और फजर की आजान के वक्त शाद काम लौटता। या अब इस जमा दीदा बुजुर्ग का ये हाल हो गया था कि गरमाई हुई मादा और हड्डी बयक वक्त नजर आ जाएं तो हड्डी पर ही झपटता था, और जब इस हड्डी को पपोलते पपोलते उसके बूढ़े जबड़े दुखने लगते तो उसे सुर्ख बोगनवेलिया के नीचे दफन करके वजू के लोटे में मुंह डालकर पानी पीने चला जाता। यकीन नहीं आता था कि ये वही सीजर है जिसके जबड़े की मोहर मोहल्ले के हर तीसरे आदमी की पिंडली पर आज तक गवाही दे रही है कि अब जिस जगह के दाग हैं यहाँ आगे दर्द था। वही दुम जो एक जमाने में बकौल शख्स से सवालिया निशान की तरह खड़ी रहती थी, अब मुफलिस की मोंछ की मानिंद लटकने लगी। इसके हम उम्र एक एक करके वो गलियां सूनी कर गए जहां से रातों को अनदेखे भेद भरे जिस्मों की खुशबुओं के बुलावे आते थे। वो तन्हा रह गया, बिल्कुल तन्हा और दिल गिरफ्ता। नई पौध के मुंह जोर कुत्तों के साथ उठना बैठना तो दरकिनार, वो उनके नौ दौलते मालकों पर भौंकना भी अपने रुतबे के मुनाफी समझता था। लेकिन जिस दिन से माताहारी की जवान कठोर बेटी क्लोपैट्रा भरी दोपहरी में एक हलवाई के बेनाम कुत्ते के साथ भागी, वो हफ्तों अपने हम जिन्स की आवाज तक को तरसने लगा। जब तन्हाई से बहुत जी घबराने लगता तो रेडियो के पास आकर बैठ जाता और पक्के गाने सुनकर बहुत खुश होता। जिस्म के साथ नजर भी इतनी मोटी हो गई थी कि कभी प्रोफेसर काजी अब्दुल कुदूस उजले कपड़े पहनकर आ जाते तो उन्हें अजनबी समझकर भौंकने लगता। अलबत्ता समात में फर्क नहीं आया था, साफ मालूम होता था कि वो अटकल से गेंद का पीछा करता है, और इसके ठप्पा खाने से इसकी संप और महले वकूह का अंदाजा कर लेता है। एक दिन बोगनवीला के नीचे अपना मखसूस आसन मारे, दाई आंख जो बचपन से सुर्ख रहती थी आधी बंद किए, बाएं पंजे पर थोथनी रखे बैठा था कि एक नीले रिबन वाली बच्ची ने शू कहकर सड़क पर पिंग पोंग की गेंद फेंकी। वो आवाज की सीध पर लपका, मगर जैसे ही गेंद मुंह में पकड़कर तेजी से पलटा, एक कार के ब्रेक लगने की दिलखराश आवाज सुनाई दी। बच्चे चीखते हुए दौड़े, सड़क पर दूर तक टायरों के घिसटने से दो स्याह पट्टियां बन गईं। कार एक झटके से रुकी और अपने स्प्रिंगों पर दो तीन हचकोले खाकर घुर्राती हुई तेजी से पहले ही मोड़ पर मुड़ गई, मगर सीजर बीच रास्ते ही में रह गया। उसका पिछला धड़ कार का पूरा वजन सहार चुका था। मुंह से खून जारी था और पास ही गेंद पड़ी थी जो अब सफेद नहीं रही थी। सब ने मिलकर उसे उठाया और फाटक के पास बोगनवेला के नीचे लिटा दिया। लगता था शरियानों के मुंह खुल गए हैं और उसकी जिंदगी दिल की हर धड़कन के साथ रिस रही है, जरब ब जरब, कतरा ब कतरा, दम ब दम। हर एक उसे छू छू कर उंगलियों की पोरों से दिल की धड़कन सुन रहा था, वो धड़कन जो दूसरी धड़कन तक एक नया जन्म, एक नई जून बख्शती है। किस चीज से कहूँ कि उसका आबोदाना उठ चुका था और वो रुखसत हो रहा था। उस हिम्मत, उस हौसले, उस सुकून के साथ जो सिर्फ जानवरों का मुकद्दर है, बगैर कराहे, बगैर तड़पे, बगैर हरासा हुए, बस बेनूर नजरें जमाए देखे चला जा रहा था। बारी बारी सब ने उसे चमकारा, सर पर हाथ रखते ही वो आंखें झुका लेता था, और ये याद करके सब की आंखें भर आईं कि आज उसकी जिंदगी में ये पहला मौका था कि सर पर हाथ फिरवाते वक्त वो जवाबन अपनी रेशम सी मुलायम दुम नहीं हिला सकता था। आज उसके नथनों में एक अजनबी खून की बू घुसी जा रही थी। कोई आधा घंटा गुजरा होगा कि चार पांच कौवे ऊपर मंडलाने लगे और धीरे धीरे इतने नीचे उतर आए कि उनके मनहूस साए उस पर पड़ने लगे। कुछ देर बाद अहाते की दीवार पर आ बैठे और शोर मचाने लगे। सीजर ने एक नजर उठाकर उन्हें देखा। एक लहजे के लिए उसके नथने फड़क उठे, फिर उसने अपनी आंखें झुका ली। हमसे ये ना देखा गया, हमने उसका खून आलूद मुंह खोलकर सोने की गोलियों की शीशी हलक में उंडेल दी और कॉलर उतार दिया। जरा देर बाद वो अपने प्यार करने वालों की धुंधलाती सूरतें देखता देखता हमेशा के लिए सो गया। मार्च के चढ़ते चांद की भीगी भीगी रोशनी में जब बच्चों ने मिलकर उसके महबूब बोगनवेला के नीचे जमीन की अमानत जमीन को सौंपने के लिए गहरा सा गड्ढा खोदा तो छोटी बड़ी बेशुमार हड्डियां निकली जिन्हें वो गालिबन दफन करके भूल गया था। दूर दूर तक बोगनवेला की लंबी लंबी उंगलियों जैसी जड़ें अपना रास्ता टटोलते हुए जमीन के नीम गरम सीने में उतरती चली गई थीं और उसका रस चूस चूस कर शाखों के सिरों पर दहकते हुए फूलों तक पहुंचा रही थीं। मगर सूखी प्यासी जड़ों को आज सीजर के लहू ने उन फूलों से भी ज्यादा सुर्ख कर दिया होगा जो बच्चों ने लहद का मुंह अपनी स्लेटों और तख्तियों से बंद करके ऊपर बखेर दिए थे। आखिर में नीले रिबन वाली बच्ची ने अपनी सालगिरह की मोमबत्तियां सिरहाने रोशन कर दी। उनकी उदास रोशनी में बच्चों के मैले गालों पर आंसुओं की नमकीन उजली लकीरें साफ चमक रही थीं। कई महीने बीत गए। पतझड़ के बाद बोगनवीला फिर से अंगारे की तरह दहक रही है, मगर बच्चे आज भी उस जगह किसी आदमी को पांव नहीं रखने देते कि वहां हमारा एक साथी सो रहा है।